kange ya na fota de yambanda gala siniki anae okosinga anae nanongole motema sheri anae elakaya topesa laki mama omosani mama Na kufae Omosani, mama, la kufele kitoko ya poka mama, mapekisa kinga na boya kitoli, nanoke limbuna libanda pona kukanisa, anae. Bye-bye. Kristo na sinatra.